सत्रहवां सर्ग प्रकरणों के क्रम से ग्रंथ संख्या का वर्णन। इस प्रकार साधनों का वर्णन कर उक्त साधनों से संपन्न पुरुष को प्रस्तुत ग्रंथ के श्रवण आदि से पुरुषार्थ प्राप्ति दर्शा रहे श्री वशिष्ठ जी ग्रंथ प्रवृत्ति के क्रम का प्रकरण आदि के विभाग से वर्णन करने के लिए उपक्रम करते हैं। पूर्वोक्त प्रकरण का विवेक, विवेक आदि गुणों की संपत्ति जिसे प्राप्त हो गया है वह पुरुष महान है। जैसे राजा नीतिशास्त्र सुनने का अधिकारी है, वैसे ही वह भी ज्ञान की वाणी सुनने का अधिकारी है। जैसे मेघ के संसर्ग से विमुक्त आकाश शरतकाल के चंद्रमा के योग्य होता है, वैसे ही मूर्तों के संग से मुक्त एवं निर्मल उदार पुरुष निर्दोष को परम ब्रह्मा को प्रकाशित करने वाले विचार का योग्य भाजन है। 1-2 श्री रामचंद्र जी में उक्त गुणों के अभाव की शंका का निराकरण करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप इन अखंडित गुणगणों से परिपूर्ण हैं, अतएव आप आगे कहे जाने वाले मन के अज्ञान के विनाशक इस वाक्य को सुनिए, जिसका फलों के भार से खूब लदा हुआ पुण्यरूपी कल्पवृक्ष है, उसी पुण्यात्मा जीव का मुक्ति के लिए इसे सुनने के लिए उद्यम होता है। उक्त गुणों से संपन्न पुरुष ही मुक्ति के लिए अति पवित्र अन्य को बोध देने वाले। सर्ग पेज 166 श्री योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण। उदार वचनों का पात्र होता है अधम पुरुष नहीं। मोक्ष के साधन का प्रतिपादन करने वाली और सारभूत अर्थ से परिपूर्ण अतेव मोक्षदायिनी इस संहिता में 32,000 श्लोक है। जैसे गहरी नींद में सोए हुए पुरुष के सामने दिए के जलने पर यद्यपि सोए हुए पुरुष को प्रकाश की अभिलाषा नहीं रहती तथापि प्रकाश होता है, वैसे ही इस संहिता के श्रवण से इच्छा न होने पर भी मोक्ष का साधन ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। जैसे स्वयं दर्शन करके जानी गई और दूसरे के मुख से सुनी गई श्री गंगाजी विविध योनियों में भ्रमण के हेतुभूत पाप और ताप की शांति द्वारा शीघ्र सुखप्रद होती है, वैसे ही स्वयं परिशीलन करके जानी गई अथवा दूसरे के मुख से सुनी गई यह संहिता अज्ञान के विनाश द्वारा शीघ्र सुखप्रद होती है। जैसे रस्सी के अवलोकन से रस्सी में हुई सर्पभ्रांति नष्ट हो जाती है, वैसे ही इस संहिता के अवलोकन से परिशीलन से संसार दुःख नष्ट हो जाता है। इस संहिता में युक्तिसंगत अर्थ वाले वाक्यों से परिपूर्ण श्रेष्ठ श्रेष्ठ दृष्टांतों से भरी हुई आख्यायिकाओं से युक्त तथा पृथक पृथक रचे गए 6 प्रकरण हैं। उनमें पहला प्रकरण वैराग्य नामक कहा गया है। जैसे निर्जल स्थान में भी जल के सेक से वृक्ष बढ़ता है, वैसे ही उक्त वैराग्य प्रकरण से वैराग्य बढ़ता है। 1,500 श्लोकों से युक्त वैराग्य प्रकरण में निरूपण किया गया है, जिसके विचार करने पर विषयों में दोष का ज्ञान होने से हृदय में ऐसी शुद्धता उत्पन्न होती है जैसे कि मणि को सान में चढ़ाने पर प्रकाश से उसमें स्वच्छता उत्पन्न होती है। 3-12 वैराग्य प्रकरण के अनंतर मुमुक्षु व्यवहार नामक प्रकरण की रचना की गई है। इसमें 1,000 श्लोक हैं। यह प्रकरण युक्तियों से बड़ा सुंदर है। इसमें मुमुक्षु पुरुषों के स्वभाव का वर्णन है। इसके पश्चात दृष्टांत और आख्यायिकाओं से भरे हुए ज्ञानप्रद उत्पत्ति प्रकरण की रचना की गई है। उस 7,000 श्लोक वाले प्रकरण में जगत की अहम इदम स्वरूप वाली दृष्टा और दृश्य के भेद की विचित्रता रूप संपत्ति वास्तव में उत्पन्न न हुई भी भ्रम से उत्पन्न हुई सी प्रतीत होती है, ऐसा वर्णन किया गया है। उक्त प्रकरण के सुनने पर श्रोता युष्मत और अस्मत से युक्त, जिनका अर्थ भिन्न प्रतीत होता है, उन त्वंपद और अहंपद की एकार्थता के प्रतिपादक अनंत ब्रह्मांडों के विस्तार से युक्त तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में लोकालोक पर्वत और आकाश से युक्त इस चराचर संपूर्ण जगत को अपने हृदय में मूर्त द्रव्यता से रहित भेदशून्य अतेव पर्वत आदि पदार्थों से रहित पृथ्वी आदि भूतों से रहित संकल्पमय कल्पनामय नगर के तुल्य असत स्वप्न में जो मनोमय पदार्थ दिखाई देते हैं उनके तुल्य मनोराज्य के समान स्थित अर्थ शून्य होने के कारण गंधर्व नगर के सदृश दो चंद्रमाओं की भ्रांति के सदृश मृगतृष्णा में जल की भ्रांति के समान समझता है तथा नाव आदि के चलने से पर्वत वृक्ष आदि के चलनभ्रम के सदृश सत्य पुरुषार्थ से शून्य चित्त के मोह से कल्पित भूत के सदृश निर्बीज होने पर भी जगत की बीज माया के मिथ्या होने से और आत्मा के निर्विकार होने से बीजरहित होने पर भी प्रकाशमान कथा के अर्थ के प्रतिभास के समान कथा सुनने में आसक्ति होने से संस्कार द्वारा प्रत्यक्ष के सदृश कथा के अर्थ की प्रतीति होना लोक में 166 पेज 167 17 श्री योगवासिष्ठ महारामायण यह साक प्रसिद्ध है आकाश में कल्पित मुक्तावली के सदृश सुवर्ण में कंकणत्व आदि की नाई एवं जल में तरंगत्व की नाई म और आकाश में नीलिमा के सदृश असत ही यह सदा उत्पन्न हुआ है भीत जिस पर चित्र बनाया जाता है और विविध रंगों के बिना केवल प्रतीति मात्र से पूर्व अनुभव के स्मरण मात्र से मनोहर एवं कर्ता से रहित चित्र जैसे स्वप्न में या आकाश में चिरकाल तक प्रतीत होता है तथा जैसे चित्रलिखित अग्नि अग्नि न होने पर भी अग्नि सी प्रतीत होती है वैसे ही मिथ्याभूत यह प्रपंच जगत शब्द के अनुरूप अर्थ को जाता है गच्छति यानी विचार में नहीं ठहरता इस अर्थ को धारण करता है तरंगों में भ्रांति से कल्पित नील कमलों की माला के तुल्य पहले देखे गए स्मृति पथ में आरूढ़ हो रहे नृत्य के समान मन में उत्थित जैसे चित होकर सोए हुए पुरुष या कवि को चक्रवाक के चकवा पक्षी के चीतकार से पूर्ण आकाश को देखने पर यह तालाब है ऐसी उत्प्रेक्षा होती है वैसे ही यह जगत भी उत्प्रेक्षित है ग्रीष्म ऋतु में पत्तों से शून्य सूखे हुए और सारहीन अतेव छाया शोभा आदि से रहित और फल आदि की समृद्धि से शून्य वन की नाई मरण के समय में व्यग्र हुए लोगों के मन की नाई मरण के समय व्यग्र हुए लोगों का मन भ्रम और मूर्छा से युक्त और अस्थिर रहता है यह प्रसिद्ध है पर्वतों की गुफाओं की तरह गुफाएं अंधकार से भरी हुई शून्य और भयंकर होर्त वैसे है अंधकारपूर्ण गुफा में प्रत्येक के नृत्य के सदृश उन्मत्त पुरुषों की चेष्टाओं के सदृश भीत में लिखे हुए चित्र एवं खंभे में खोदी हुई मूर्ति के समान तथा पंख आदि से बनाई गई प्रतिमा के सदृश पृथक सत्ता से शून्य है ऐसा समझता है परमार्थ दृष्टि से यह प्रशांत और अज्ञान रूपी कुहरे से शून्य ज्ञान रूपी शरतकाल के आकाश के सिवा अन्य कुछ नहीं है अर्थात अज्ञान के विकार के दूर होने पर यह नित्य निर्विशेष सच्चिदानंद परब्रह्म में पर्यवसित हो जाता है तदुपरांत चौथा स्थिति प्रकरण कहा गया है 3000 श्लोक वाले उस प्रकरण में प्रपंच और उसके अधिष्ठान तत्व का वास्तविक प्रतिपादन और कथाएं प्रचुर मात्रा में हैं। ब्रह्मा ही दृष्टा और दृश्य भाव को स्वीकार कर इस प्रकार जगत रूप से और अहं रूप से स्थिति को प्राप्त हुआ है ऐसा स्थिति प्रकरण में बतलाया गया है 10 दिशाओं के मंडल की विशालता से दैदीप्यमान यह जगभ्रम चिरकाल से इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुआ यह बात उसमें भली भांति समझाई गई है तदंतर 5000 श्लोकों से विरचित परम पवित्र तथा विविध युक्तियों से अतिर्मणीय पांचवा उपशांति प्रकरण कहा गया है उक्त प्रकरण में यह जगत मैं तुम और वह यों उत्पन्न हुई भ्रांति इस प्रकार शांत होती है यह बात अनेक श्लोकों से दर्शाई गई है उपशांति प्रकरण के सुनने पर यह संसार जीवन मुक्ति क्रम से क्षीण होता हुआ अंशतः अवशिष्ट रहता है। जैसे जीर्ण शीर्ण चित्रलिखित सेना कुछ कुछ दिखाई देती है, वैसे ही जिसका ब्रह्मपूर्ण स्वरूप शांत हो गया है, ऐसी यह संस्कृति शतांश शेष रह जाती है। 13, 34, 167। नौ कंकणता और तरंगता का सुवर्ण जल के स्वरूप के बिना निरूपण नहीं हो सकता, वे मिथ्या हैं। वैसे ही यह भी मिथ्या है। अथ सर्ग पेज 168। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। मुमुक्षु उत्तरोत्तर भूमिका की प्राप्ति होने पर अधिक विनाश होने से दृश्य और अदृश्य संस्कार मात्र से इसकी अवशिष्टता दृष्टांतों से कहते हैं। व्यवहार प्रकरण। यह संसार अनेके संकल्प से विरचित होने के कारण अनेके चित्त में स्थित अतेव मिथ्याभूत, जिसमें संकल्प करने वाले पुरुष के पास बैठे हुए अन्य पुरुष के स्वप्न के युद्ध और वाद विवाद से कुछ भी धन आदि वस्तु प्राप्त नहीं होती, ऐसी नगरश्री के समान है। मिथ्या होने के कारण संसार और उक्त नगरश्री दोनों तुल्य हैं, अतेव अन्य की क्रिया और शब्द के अविषय भी हैं। वह जैसे स्वप्न देखने वाले की दृष्टि से कुछ स्पष्ट दृश्य है, किंतु संकल्प करने वाले की दृष्टि से तनिक भी दृश्य न होती हुई अपने आप शांत हो जाती है, वैसे ही यह संसार बना है। यह भाव है 35 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार उससे भी अधिक शांति का प्रकर्ष होने पर अदृश्य अवस्था से अंत में यह संसार शांत हुए संकल्प से कल्पित मदोन्मत्त गजराज के समान, निरंकुश मेघ की भीषण गर्जना के समान, जिस नगर का स्वप्न द्वारा निर्माण या संकल्प द्वारा निर्माण भूल गया है, उस नगर के समान भावी बनाए जाने वाले नगर की वाटिका में बच्चा पैदा करने वाली बाज की स्त्री के समान शून्य स्वरूप से युक्त उक्त वंध्या स्त्री की जिह्वा से कही जा रही अपने पुत्र के युद्ध आदि की वीरस पूर्ण कथा के अर्थ के अनुभव के तुल्य, जिस घर में चित्र नहीं लिखा गया उस घर की चित्रों से भरी हुई भीत की नाई, जिसकी अर्थशून्य कल्पना विस्मृत होती जा रही है, उस कल्पित नगरी के सदृश भावी फूलों के वन के आकार रूप वसंत से रसरंजित तथा संपूर्ण ऋतुओं से युक्त होने पर भी अनुत्पन्न वन के स्पंदन उल्लास विकास के सदृश अस्पष्ट आकार वाला तथा तरंगमालाओं के अपने में समा जाने से अतिनिश्चल जल से युक्त नदी के समान प्रतीत होता है। 36, 39। तदुपरांत निर्वाण नाम का छठा प्रकरण कहा गया है। शेष ग्रंथ उसका परिमाण है, अर्थात 32,000 श्लोकों में से ऊपर गिने गए 17,500 श्लोकों से शेष 14,500 ग्रंथ उसका परिमाण है, यानी इसकी श्लोक संख्या 14,500 है। यह प्रकरण ज्ञानरूपी महान दुर्लभ पदार्थ को परम पुरुषार्थ को देने वाला है। उसके ज्ञात होने पर मूल विद्या का सर्वनाश होने से संपूर्ण कल्पनाएं शांत हो जाती हैं और मोक्षरूप कल्याण प्राप्त होता है। बहुत कल्पनाएं संपूर्ण शांत हो जाती है और मोक्षरूप कल्याण प्राप्त होता है। बहुत क्या कहें, उक्त प्रकरण के भली भांति हृदयंगम होने पर जीव के संपूर्ण सांसारिक भ्रम विनष्ट हो जाते हैं और वह निर्विषय चैतन्य प्रकाश रूप अतेव संपूर्ण आधिव्याधियों से रहित तथा विगत स्प्रे हो जाता है। उसकी संपूर्ण जगत यात्राएं शांत हो जाती हैं तथा कृतकृत्य होने से वह स्वस्थ हो जाता है, जैसे हीरे का खंभा अपने में किसी प्रकार के विकार के बिना ही अपने में प्रतिबिंबित जनता और उसकी चेष्टाओं का आधार होता है, वैसे ही आकाश तुल्य सर्वव्यापक उक्त जीव भी सबका आधार हो जाता है। मानो संपूर्ण जगत जलों के निगलने से अति तृप्ति को प्राप्त हो जाता है। उसके बाह्य इंद्रियों के भोग और मानसिक भोग सब शांत हो जाते हैं। वह आधिभौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक संपूर्ण विषयों में स्वीकार और परित्याग दृष्टि से 168। पेज 169 18 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। रहित हो जाता है अतेव देहयुक्त होने पर भी, देह रहित सा संसार में रहने पर भी असंसारी हो जाता है। निविड़ पत्थर के हृदय की भांति छिद्र रहित और वस्तुएं भी जिसकी उपमा हो, इस प्रकार का वह चैतन्य रूप सूर्य अपने अज्ञान से कल्पित लोकों को आत्माकार वृत्ति से खूब प्रदीप्त हुए अपने प्रकाश से दीप्त करता हुआ भी, प्रकाश रूप होता हुआ भी, दृश्य पदार्थों के न होने से ही उनके प्रकाश के अविषय में निविड़ हुए अंधकार रूप पत्थर के सदृश परम अंधकार को प्राप्त हुआ सा हो जाता है। उसकी जन्म मरण रूप संसार की दुष्ट लीलाएं शांत हो जाती हैं और आशा रूपी हैजा नष्ट हो जाता है। उसका अहंकार रूपी पिशाच नष्ट हो जाता है तथा वह शरीर रहित होता हुआ भी देहवान रहता है। भगवती श्रुति भी कहती है, अश्रीरण शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम् महांत विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। शरीर रहित होता हुआ भी नश्वर शरीरों में स्थित महान विभु आत्मा को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता। जैसे महान मेरु पर्वत के किसी एक प्रदेश में फूल में भंवरी बैठी रहती है, वैसे ही उसके सिर के रोम के अग्रभाग में अर्थात रोमकोटि के तुल्य परिच्छिन्न अविद्या के भी अग्रभाग में एक देश में यह जगत संपत्ति स्थित है। 40-48 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 169 विस्तार शून्य प्रदेश में अतिविस्तार युक्त जगत की प्रतीति कैसे होती है? ऐसी शंका होने पर छोटे से दर्पण के अंदर मेघ ग्रह और नक्षत्रों से युक्त आकाश का समावेश सबको दिखाई देता है। आत्म अज्ञान के लिए यह कोई कठिन काम नहीं है कि विस्तार शून्य प्रदेश में अतिविस्तार युक्त जगत दिखलाई दे। इस अभिप्राय से कहते हैं, चैतन्य घन परमात्मा अपने भीतर कल्पित आकाश में परमाणु परमाणु में हजारों जगतों को स्वयं बनाकर धारण करता है और स्वयं उन्हें देखता है। श्री रामचंद्र जी महांति जीवन मुक्त पुरुष का हृदय परमात्मा ही है। उसकी विस्तीर्णता का माप करोड़ों हरि हर आदि भी नहीं कर सकते। उनकी ऐसा करने की सामर्थ्य नहीं है, सो बात नहीं है, किंतु सत्ता से अनंतता से और आनंद स्वरूपता से जिससे बढ़कर उत्कृष्ट कोई वस्तु ही नहीं है, उस परमात्मा की अपरिच्छिन्नता पारमार्थिक ही है। आकाश आदि की तरह दृष्टा पुरुष की शक्ति से कल्पित नहीं है, यह भाव है। 49-50 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17वां सर्ग समाप्त।